Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts a Peluts, l'únic programa setmanal d'animals abandonats a casa nostra. A Peluts ens encanten els animals i intentem que cada cop siguin menys els que hagin de viure a un refugi. No oblideu que Peluts s'escolta a 16 emissores locals catalanes i que és el programa de l'SPAM, la protectora que s'ocupa dels gossos i gats abandonats de gairebé 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un animal que necessita trobar una família ràpidament. Es tracta d'un gos gran d'edat però de mida petitona que viu en un dels refugis de l'SPAM i intentarem doncs, promoure la seva adopció entre els nostres oients. Continuarem amb la secció de la protectora, on ens acompanyarà la presidenta de l'SPAM, la Sílvia Serra, per explicar-nos com és la vida a un refugi d'animals. Què vol dir quan els gats es llepen entre ells? Per què es freguen la cara en els objectes, persones o animals? L'etòleg de l'SPAM, Jaume Fatjó, ens informarà sobre aquesta comunicació tàctil en els felins. Els problemes intestinals afecten molts gossos i gats. Per saber com tractar aquestes dolències, tindrem amb nosaltres el cap sanitari de l'SPAM, a Marcelo Cabrera. I tancarem el programa parlant de l'interès que estan mostrant aquests dies els advocats pel que fa als drets dels animals, gràcies a un congrés que s'ha fet a Barcelona aquesta setmana. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta, podeu enviar un correu a peluts@mataroradio.cat. Doncs comencem la nostra secció de les adopcions per parlar-vos d'un gosset que es diu Iaio i que viu en els refugis de la protectora d'animals de Mataró, en concret en el refugi de Cal Piler. En Iaio és un gosset de mida petita, és un gosset ja de bastant gran d'edat i necessitem doncs, promoure entre els nostres oients aquesta adopció perquè corre molta pressa trobar-li una família. Avui en Jaume ens parlarà de com aquests gossos, diguéssim, grans d'edat, tenen dificultats per adaptar-se en el refugi d'animals i per què és important, doncs, en aquesta edat geriàtrica, trobar-los una casa. A veure si amb el Iaio doncs, podem esbrinar-ho, no, Jaume? Uh-huh. Em penso que té 14 anys. Ara, de totes maneres, parlarem amb una de les seves cuidadores perquè uh-huh. ens expliqui una mica més. Però penso, Jaume, que és molt important doncs, això, no? Explicar-li als oients que uh-huh. un gos amb aquesta edat doncs, és una edat geriàtrica, diguéssim, no? Uh-huh. Ja sí, tercera i tant. Edat. I tant. No? I és difícil per ells, no?, adaptar-se o... És difícil. L'altre dia... Però la primera cosa que has de tenir en compte, l'altre dia em sembla que el Marcelo, el cap veterinari comentava, no, que em sembla que era el Ricard Adán, que també és dels serveis veterinaris. Sí, la setmana passada va venir Ricard, sí. Doncs deia que ser gran, diguéssim, o que ser vell, no, estar a la tercera edat no és un sinònim, de vegades ho fem equivaler a estar malalt, no? I no és així. Sí, com si fos una malaltia, el no? Que sí és veritat, el que sí és veritat és que durant aquesta fase, doncs el gos té més probabilitats de patir certes malalties, podríem dir que el seu cos no és capaç d'adaptar-se tan bé i també podies dir el mateix del seu comportament. Clar. És a dir, en general és un animal, podies dir, més fràgil, que un animal que és més sensible a qualsevol canvi o qualsevol desajustament que hi hagi amb el seu entorn. I a més, quan jo no sé si té alguna cosa a veure, però aquest iaio, ara ens ho explicarà la Ioli, a més és un gos de mida molt petita. Això és una desavantatge per ell, no? Clar, tu has de pensar que, a veure, un refugi d'animals, per molt bé que vulguis fer les coses, sempre és un, a veure, és un entorn doncs que demanda molt de l'animal. Podríem dir un entorn hostil? És un entorn, jo crec que sí que ho podem dir, perquè, a veure, tot i que pots fer-ho la millor forma possible, doncs, a veure, ho hem dit moltes vegades, és un lloc on no hi hauria de ser un gos, no? Per tant, molts gossos tenen dificultats per adaptar-se, i si parlem d'un gos que ja diem que per la seva edat, doncs, i a més pel seu tamany, doncs, bueno, que pot ser especialment sensible, doncs això encara es fa més, més greu, oi? Doncs si vols passem a veure la Ioli, que és la persona que tenim en el telèfon. Ioli, benvinguda. Hola, gràcies. Hola, què tal? Hola. Ioli, estàvem parlant del iaio perquè sé que avui volies parlar d'ell i abans de res volia tractar aquest punt, no? De que la gent a més tingués en compte que no és una promoció d'un gos qualsevol, sinó que volia tractar amb el Jaume aquest punt, no? De que quan parlem d'animals de tan gran d'edat, hem d'anar molt en compte, no? Exacte. A veure, és una adopció com qualsevol altra, però clar, el que necessita aquest animal és totalment diferent. Sí, el que necessita aquest animal realment és una llar on poder viure, a veure, el que li queda de vida, però o sigui, bé, que no sigui el... Ens hem trobat casos de crides que fem per gossos grans, també d'edat, i que ens venen famílies amb nens petits perquè li ha fet molta gràcia, però clar, no és la joguina del nen. O sigui, un gos de 14 anys, el que menys necessita ara mateix és un nen que vulgui jugar amb la piloteta amb el gos, la veritat. En tot cas, ha de ser un nen molt respectuós, no?, en aquest aspecte. Exacte. O sigui, perquè un gosset... En iaio, per exemple... jo he dit 14 anys, ara no sé si m'he equivocat, m'he passat a Ioli... saps més o menys quina edat té? Sí. Clar, que és molt difícil realment saber l'edat d'aquest tipus de gos. Però a més que, o sigui, si els yorkies ja tenen molts problemes a la boca, sense saber el passat d'aquest gos, de si ha menjat bé, si no ha menjat bé, potser té 14 anys com potser en té 10, o sigui, és impossible realment de saber-ho exactament. En tot cas, si està en una edat molt avançada, no?, diguéssim, sí, això sí. Sí. A veure, gran és perquè per l'actitud del gos se li veu que és un gos gran, però això no vol dir que sigui un gos que no es mogui per res, sigui, és un gos actiu encara. Ah, sí? Sí, és un gos actiu, que surt de passeig, que camina, que et borda, que et mira, que et ve, o sigui, que és un gos molt actiu encara. Però, clar, necessita dormir moltes més hores, o sigui, és una persona gran, és un gos gran, és un lleiet ara mateix. I una cura especial amb el tema del menjar. Per què? Per què en el tema del menjar no pot menjar pinso perquè... normal? Ha de menjar només pinso normal, de fet, perquè tenia la boca tan malament que li han hagut de treure tots els dents. Carai. Llavors, només té els queixals. Llavors, si li donem molletes o coses així, té encara l'orifici del queixal molt obert. Ben, exacte, llavors li pot provocar problemes. Ai, pobret. Però això sí, ja. És això, una llarga, o sigui, amb gent responsable que vulgui un lleiet, perquè estigui tranquil a casa, que el vingui a rebre i per veure la tele tots junts. I jo li una pregunta, quan pot pesar? Més o menys. Si arriba als 2 quilos, són molts. Oh, és una joguineta, pobret. Sí, és un pam de gos, o sigui, és res, 1,5 quilos, 2 quilos de gos. Molt bé. I com els oients que estiguin interessats en adoptar en iaio, en quin dels centres es troba? Es troba a Cal Piler? No, es troba al carrer del carrer Galícia. Vale, perquè jo he dit que es trobava a Cal Piler perquè sé que gran part d'aquests animals d'edat avançada els teniu en el refugi de Cal Piler, però en aquest cas estan al centre d'acollida, eh? De moment sí, però és que estem estudiant aquesta possibilitat de baixar-lo a Cal Piler, o sigui que en part ja has dit bé. Molt bé, i com ens podem posar en contacte? Ioli, és més fàcil trucar al telèfon general o enviar un mail? De quina manera la persona que ara ens està escoltant, si està interessada en iaio, com ho pot fer allò per arribar ràpid a vosaltres? Pot fer de totes dues maneres. O trucant directament al 902, al telèfon de la centraleta. Sí, que el dono ja de pas, Ioli, si vols, al 902-908-043. Exacte. O si no, en un mail a info@protectoramataró.org. Molt bé, info@protectoramataró.org. Imagino que entra dins de la campanya dels que ningú vol, no?, amb aquesta edat. Exacte. Sí, i sí, ens recordes, Joli, el que és la campanya dels que ningú vol? La campanya dels que ningú vol és per potenciar les adopcions dels animals que més necessiten, i o sigui, bueno, són per animals o grandets o... I llavors, és, l'adopció és totalment gratuïta i nosaltres ens fem càrrec de les despeses veterinàries i alimentàries durant tota la vida de l'animal. Imagina't. Realment, o sigui, l'adoptant ja... només ha de posar la cara i el seu temps, no ha de posar res més. Exacte, econòmicament res de res, eh? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joli, per haver-nos parlat d'en Iaio. Vinga, vosaltres. Molt bé, doncs, adeu, adeu, Joli, adeu. Doncs nosaltres ens atem aquí ara la part de la protectora amb la Sílvia Serra. Doncs continuem a Peluts, acompanyats ara de la Sílvia Serra, com us hem dit, la presidenta de l'ESPAM. Benvinguda, Sílvia. Hola. Com hola estem? Tots. Molt bé. Bé, sí. Molt bé. Cada setmana hem de dir, doncs, que ja ho sabeu, però nosaltres ho recordem, cada setmana amb ella doncs, descobrim el que és la realitat, el que és la rutina, la vida quotidiana d'un refugi d'animals. No? Ella està allà a peu de canó cada dia... no només en un centre, sinó que a vegades està en un centre, a vegades està en un altre, oi, Sílvia, dels tres que teniu a la protectora? Sí, al peu del canó... Avui on has estat, per exemple? Avui a Sant Boi. A Sant Boi, veus? Sí. La meva tasca cada vegada es va allunyant una miqueta, cada dia una miqueta més, de treball dins els refugis, perquè hi ha moltes reunions a fer, visites, supervisió... Bueno, és la gestió, no?, dels centres, la gestió, oi? De la part més directiva. Però bé, ja veieu que tinc la Joli ara en els centres que t'està donant un cop de mà, eh? Un cop de mà important, la Joli. Està agafant bastant el meu relevo. Molt bé, molt bé. Però bé, avui vinc de Sant Boi. I com ha anat a Sant Boi? Sant Boi, doncs bé, hem tingut ja la grata sorpresa de veure els gats dins la gatera. Quants gats? És una nova, hem de dir que és una nova gatera, hem de dir, Sílvia? És una nova gatera i mini gatera. Mini gatera, molt petita, molt petita. En aquests moments hi ha tres gats, que són de Sant Boi. I estan contents? Estaven allà tots prenent el sol, la mar va bé. I bé, bueno... I els gossos com... Poquets, n'hi ha poquets perquè s'estan donant, molt bé. Van tenir un ensurt aquesta setmana, també. Es va escapar un gos, però ja sortosament s'ha retrobat. Curiosament anar a la casa de la persona que el tenia, el seu veritable propietari, que resulta que el va abandonar al municipi del costat i el vam trobar abandonat al municipi del costat. Carai. I hem descobert doncs, que el seu propietari doncs, era de Sant Boi i el va deixar perquè una senyora veïna ens ho ha comentat. Aquelles coses que vas estirant al fil. Carai, carai, sí, carai. Són maneres de treure's el gos del damunt. De treure's el gos del damunt, pobret. I com és aquest gos que es va escapar? És una gosseta que té molta por. De mida mitjaneta, petitoneta, així, amb el pet llarg, tipus gosset d'atura, però té molta por. Aleshores, va per un descuit, a l'obrir la porta, doncs es va escapar. Això sol passar. Home, imagina't, no amb tants, però... tants animals, sí, a veure... Sí. A vegades... Tampoc teniu un cuidador cada cinc gossos. Aquests són molts gossos. Pot passar, si passa a vegades amb els nens a les escoles, imagina't. La sort és que surten tots amb el microxip posat. O sigui, normalment els tornem a trobar. La setmana passada, Sílvia, ens vas comentar el cas de... dos gossos que havien arribat en mal estat, en bastant mal estat. Avui voldríem saber com estan, perquè ha passat una setmaneta, com han passat aquesta setmana. Si et sembla, comencem per aquell cas del gos que vau trobar en un pis i que ja feia dies que el seu amo s'havia mort i que ell encara estava allà. Doncs, bueno, clar, evidentment, no? Era a casa seva i no entrava ningú, estava allà, però... Aquest cas és el Bob. El Bob. Sí, el que us vaig comentar, doncs, que havia arribat en molt mal estat, degut als dies que va estar... sense menjar ni beure, però que vam decidir provar, provar a tirar endavant, a veure si el gos es recuperava i realment... Que va arribar, que el Ricard Adán ens ho deia la setmana passada, que estava molt malament. Els paràmetres del fetge, del ronyó, doncs es marcaven doncs, que no estava funcionant bé. Clar, tants dies sense menjar, pobret. Quan els òrgans vitals comencen a deteriorar-se o a fallar, penses, bueno, val la pena tenir-lo així o què fem? Bueno, vam decidir que es tirava endavant, perquè a part de l'estat aquest té una hèrnia perianal, com vaig dir, molt gran, i té un tumor importantíssim, i infecció als oïdes també, que això no ho sabíem la setmana passada, ho hem descobert ara. Carai. Sí, molt mal estat. Molt però mal la estat, qüestió és que s'ha millorat. Ha millorat en aquesta setmana. Sí, caminava ja tranquil·lament, ja marcava territori, i ara en aquests moments està en una casa d'acollida, perquè l'hem d'acabar de recuperar per poder procedir les diverses intervencions quirúrgiques que s'han de fer. O sigui, encara li queda camí, no és que s'estigui recuperant, sinó que ha d'agafar forces per anar a una operació. Aquí està. No sap el que li espera. Tot està controlat i està previst. I després parlàvem també del cas de la galga. Una galgueta que va arribar, si no recordo malament, atropellada, potser, o amb fractures diverses? Atropellada, amb fractures, sí, a les caderes. I bé, també està en una casa d'acollida. Saps el nom d'aquesta gosseta? Jo ara no el recordo. És igual, vull dir, també ho podem mirar després a la fitxa. Sí que el sé, però... Ja et sortirà, això ja acostuma a passar. Ara em sembla que ve el Marcelo, segur que sap. Ah, el Marcelo ens ho dirà, molt bé. No ho sé, perquè en són tants. Jo soc encara pitjor, recordar-me dels noms. Bé, clar, de totes maneres, és que estem parlant de 400 gossos. És normal que, a més, és una gosseta que acaba d'entrar. No, i a vegades el diríem el 9 amb 1 quan es diu una altra manera. És com els crius, saps? Que abans dius... no saps ni què dius, però... En tot cas, és una galga, de la raça de... Sí, és una galgueta molt mona, blanqueta, i que, a més, us vaig dir que també duia un xip, que de moment no ha sortit el propietari... És veritat, que estava sense donar-se d'alta el xip, oi? Sí, que això sol passar. Però, bé, tothom tira endavant. Com ara, diguéssim, ha passat per una operació la galgueta, la teniu al refugi? Sí, la van operar dos cops. Està en una casa d'acollida. Que bé, això de les cases d'acollida, Sílvia? Sí. Ah, sí, si no fos per elles, no sé. Perquè també vam parlar fa relativament poc d'un altre gosset que tenia a l'Esmània, en poc, em penso, que també està en una casa d'acollida. El boxer, però sí, també s'estan recuperant. Bé. Teniu una bona xarxa, de i gent... I no parlem ja dels cadells, que el cadell ja, així que entres, és molt menudet, també anem a buscar a casa d'acollida. I els malalts, els postoperatoris, gossos que venen desnutrits, que venen en mal estat, és ideal que estiguin en una casa d'acollida. I també per problemes de comportament, com veiem gossos amb pors o amb fòbies, s'aconsella també la casa d'acollida. No, bueno, és una de les tasques més importants i grans del voluntariat, després dels passejos, que són... També. La tasca del passeig seria com la tasca reina, no, del voluntariat. Hem de parlar més amb els voluntaris, Em fa la sensació que parlem poc últimament d'ells aquí, poc no d'ells, sinó amb ells. I estaria bé fer-los intervenir més, no? Jo, Sílvia, per mi el voluntari forma part del nostre equip. Clar, i tant, hombre, és bàsic. Som uns grups de gent doncs, que units hem de tirar endavant. I com sempre dic, arriben on no podem arribar nosaltres, no?, amb el dia a dia. I bé, a veure, aquest any vam començar amb el tema de les formacions per també integrar-los i ajudar-los, però segur que no es fa, i ho sé, no es fa tot el que hauríem de fer. Però bé, tinguem en compte que ja només amb la plantilla que tenim, la plantilla salariada, ja tenim els nostres conflictes, si necessitaríem encara més recursos humans per poder dedicar-nos a tots. A totes, la feina ens absorbeix i la feina doncs, és molt gran, és molt important i molt desorganitzada. No pots programar el dia a dia perquè ja sabeu doncs, que no t'ho esperes en qualsevol moment t'entra un cas dramàtic i greu que has d'atendre. No? I sovint, a més, perquè bastant us van arribant, cada setmana ens explica... Les nostres entrades són molt, molt importants. La setmana passada, sense anar més lluny, vam haver que recollir uns 30 gats d'un pis. Et volia comentar, i a tema gats, què tal? 30 gats, dius, han entrat de cop. Els gats ara el que té de la part positiva és que s'han aturat els cadells. Sempre també. Ara mateix no hi ha... A partir del novembre s'atura i fins al mes d'abril no comencen els cadells. Són 5 mesos de treva. Ara sí, és aquesta treva que hem de... O sigui, hem d'anar... a fer moltíssimes esterilitzacions. Ens hem d'esforçar a esterilitzar al màxim les femelles per aturar les entrades de cadells a primavera que ve. Però aquest cas que parlem de gats adults. També hi havia alguna gata prenyada, cadells no n'hi havien, però és un d'aquests típics casos, bueno, típics, per sobretot pels ajuntaments, que els coneixen prou bé, perquè és un problema greu, del síndrome de Noé, que diuen, d'aquestes persones que acumulen animals a casa seva. És que 30 gats, Sílvia. 32, em sembla, per ser més exactes. I com és que han acabat, com és que han anat a parar al refugi? O sigui, quin és el procés pel qual uns animals que viuen a una casa acaben en el refugi? La Maria, la responsable dels gats, va anar a fer aquest rescat i ella considerava que els gats vivien bé en aquell pis. El que passa que s'hagués tingut que invertir en esterilitzacions i aturar, perquè entre ells anaven criant. El problema ve que normalment les persones que són propietàries d'aquests pisos poden tenir algun problema i no controlava bé la situació. Bueno, aquest noi en concret semblava que, bueno, amb ell ja li estaven bé, però aquests gats sortien al carrer, s'escapaven, anaven a casa dels veïns, els veïns es queixaven, feien la caca a casa dels veïns, olors... Us podeu imaginar, són molts gats. 30 gats. Són molts gats, molts gats. A part, doncs, que el Jaume també ens ho pot confirmar, que tants gats concentrats, la seva qualitat de vida tampoc és bona. Nosaltres ara els hem portat i són gats que tampoc són domèstics. No ho són. Són d'aquells que els tens, però els tens. I ells mateixos van criant, van tirant endavant, però són una miqueta salvatges. Ara és un pal, Sílvia, per això, per la protectora, assumir 30 gats de cop, no? Sí. Sí, ha estat un tracte que hem fet amb la Junta. Venen de Sant Boi. Vull dir, ara de moment els tenim aquí a l'espera, a veure si els podem traslladar cap a Sant Boi, però portaven un any amb denúncies de veïns i arriba un moment que un ajuntament ha de fer alguna cosa. Això és bastant freqüent a les grans ciutats i és un problema doncs, seriós, perquè dius, què en fas d'aquests animals? I parlem de gats, però imagina't que són gossos. Hi ha molta gent que viu amb 30 i 40 gossos a casa seva. A mi em fa la sensació... I per casos que n'hi ha 100, de gossos. Sí, no, és un desastre. És un problema molt greu. Jo no sé per què a mi... Jo tinc aquesta imatge, no sé si potser en Jaume ens ho pot corroborar, de que aquest síndrome de Noé sovint passa més amb els gats. No sé si potser perquè és més fàcil, no?, acumular-los. No, fa aquesta sensació d'aquella dona que tenia, i acostumen a ser dones, normalment, no? També és més, sembla que afecta més a les dones. Pensa que no està, tampoc ha estat gaire ben estudiat. L'hem començat a veure els darrers anys. Sí, és veritat. Els especialistes diuen que és una variant de la síndrome de Diògenes. Exacte. Saps aquesta, que acumulen brossa, que acumulen... En general, no és que acumulin brossa, acumulen qualsevol mena de material o d'objecte que pugui estar a la casa. Llavors hi ha una variant, que és aquesta variant que va orientada cap als animals. I sembla que afecta... No hi ha moltes dades, però sembla que afecta molt a gent sola, a gent que té poc recolzament familiar, tot i que hi ha casos on la persona doncs, intenta ser rescatada literalment per la família d'una d'aquestes situacions i no ho aconsegueixen. Però potser en grans ciutats sí que és més habitual. Més habitual, però pensa que també es donen gossos. També es donen gossos. Hi ha casos amb gossos que són... Flagrants. I el problema que trobes és que aquestes persones no es volen desprendre dels seus animals. Ah, perquè són seus. És que has de pensar que és una malaltia. Clar, arribar a entrar en aquella domicili i retirar els animals, doncs és algo que ha d'anar molt lligat. Aleshores ens vam trobar de cop i volta que has de retirar tots els gats de cop i que t'entren, perquè una cosa és que dius, bueno, durant 3 mesos aniré agafant aquests gatets. No, és cada setmana n'entro 3, 4. Però no, tots de cop. Però van crear un col·lapse en els serveis veterinaris i, a més, vam haver de preparar un espai, vam haver de treure uns gats que teníem. O sigui que aquestes coses és que són setmanalment. Però quan no et surt deies, una cosa... No? I, a més, es va coincidir amb les traumes, amb traumes de gossos atropellats. Es crea ja una situació bastant caòtica a nivell del personal, que, bueno, quan parlem del voluntariat, jo els dic, preneu paciència, i hem posat una persona, l'Helena, que ara es dedicarà més a ells... Però és que fem el que podem. S'arriba on s'arriba, això hem de ser molt realistes. Són molt comprensius. I ja dic, amb la part de les acollides ens ajuden moltíssim, moltíssim, moltíssim, perquè és que hi ha animals que allò passarien fatal, si no poguessin anar a casa d'ells. Carai, Sílvia, cada setmana ens expliques una a una, sinó diverses històries que passen. I la que no les que no us explico. És que no ens donen temps, perquè podríem estar una hora per cada secció, jo penso, amb la Sílvia, amb en Jaume... Un dia has d'escriure un llibre. De totes les vivències. dia... No s'ho creuria la gent, quan em jubilin, dedicaré no s'ho creuria la gent. Jo penso que dirien, tot això que està explicant, la meitat no va passar, no? Sí. Mira, ahir ho dèiem, ahir en el refugi estàvem amb un dels veterinaris, amb un dels companys veterinaris, que vam tenir, bueno, un... I sempre ho diuen que ja veus una mica, és un retrat, de el que veus en un refugi, des de la part humana, la gent que ve, veus el pitjor i el millor de la societat, en certa manera. I a més els cuidadors, amb alguna vegada tenim alguna crisi, no? Emocional, i així, penses, ostres, a totes les empreses passa això? Estan cremats, estan cansats? No. Jo crec que a més tenen un perfil, els cuidadors, que són tan extremadament sensibles que costa també, a vegades, doncs, comprendre'ls o tirar endavant, perquè han de viure situacions, han de viure situacions molt dures Silvia, i costa pair-ho molt. Vaja. Ai, bueno, doncs escolta, molta sort per la pròxima setmana, a veure què ens expliques. Home, hi ha coses bones, que han adoptat el Martini, ojo, que hi ha una adopció relevant, un pobre gos que el tenien matxacat als altres gossos, era un gosset que portava bastants mesos i era el Pupes, i ahir el van donar amb adopció. També el tenies en el despatx? No, perquè era un gos creuat com de pastor alemany. No. En el desvaig ara tinc un canitxet, pobret, que també ho està passant força malament. Diuen que els canitxets vell. Són molt intel·ligents. Sí, a més és vell, pobret, i oi, fa una pena que tots també el mosseguen. Sílvia, si et sembla, continuem amb la secció del Jaume. Ja ens queda poquet temps, Jaume, ens hem liat amb el síndrome de Noé, però, bueno, de totes maneres, el que volem parlar, potser ho podem intentar-ho de resumir, no? Sílvia, ens proposava el Jaume avui de parlar a la seva secció de comportament animal, de parlar de la comunicació tàctil que tenen en concret els gats. Em deia, tu saps això quan els gats es freguen, no es llepen entre ells, què és el que vol dir? Jo dic, m'ho imagino, però ens ho explicarà millor el Jaume. Què vol dir, Jaume? Mira, és una part de, bueno, és una part de la comunicació del gat. Podries dir que té un doble missatge, és a dir, quan un gat fa això, per una banda està tenint un contacte físic, que això ja té un element, té un significat en si mateix, però al mateix temps, quan fan això, aquestes conductes, sobretot les de refregar-se, a més de la part de contacte físic, ells deixen, d'alguna manera impregnen aquell objecte o aquella persona o aquell gat amb el qual es refreguen amb part de les seves feromones. I això també té un significat. M'estic rient, Jaume, perquè et faré d'assessor ara. Aquest matí estava asseguda, el meu gat s'ha fregat amb les meves cames i directament m'ha mossegat. Llavors, clar, mira, per una banda tu estàs dient que això són feromones, no? En principi però... sempre s'ha pensat que aquestes conductes, és a dir, sempre hem pensat, perquè a totes les espècies gregàries, quan veiem seria l'equivalent, si penses, per exemple, amb els primats, que potser és l'exemple que tothom té més al cap, quan ha anat al zoo, per exemple, o quan ho ha vist amb documentals a la televisió, és aquella conducta de tocar-se, com si es traguessin els polls. Que això, més enllà d'aquesta funció, que no és la principal, té una funció social, de refermar el vincle social que hi ha entre aquells individus. Doncs, en el cas del gat, de seguida es va pensar, això té una funció, té un significat, diguéssim, afiliatiu, això, el gat que ho fa, doncs, està, d'alguna manera, enfortint el lligam amb l'altre gat o amb la persona. Exacte, o amb l'objecte. Sembla que és així, però, per exemple, hi ha alguns estudis, hi ha un en concret, que va estudiar precisament una colònia de gats amb captivitat, una colònia de gats d'interior, és a dir, que no era una colònia lliure, un grup de 25 gats, si no me'n recordo malament, i el que veien era què passava quan un gat es dedicava a llepar un altre. La hipòtesi inicial era que el gat que llepava un altre, doncs en certa manera tindria una actitud més amistosa amb aquell individu. I el que van veure, que per això s'han de fer estudis, és que el que passava era tot el contrari. Ah, sí? Que després d'haver mostrat aquella conducta... L'estomacava. Exacte. Llavors, això també ens posa una mica l'alerta del que ens passa sempre en etologia, no? Que una cosa és veure una cosa i interpretar-la, l'altra cosa és comprovar-la científicament. No? En principi, això s'hauria de... O sigui, això vol dir com necessitaríem... que t'està fent al llit una mica, bueno, no? Una mica sí. Necessitaríem més estudis, però en principi, quan tu veus a un gat, per exemple, sobretot quan es refrega a les cames d'una persona, doncs amb això el que està dient és que vol establir contacte amb tu i aquest contacte en principi. Ara, amb l'exemple, m'has desmuntat la... Sí, no, jo també m'he quedat parada, perquè mai ho havia fet, però no? Però en principi, sempre que passa això, és que el gat està d'alguna manera, bueno, està contactant amb tu, probablement t'està marcant, t'està depositant la gesta. Hi ha gent que diu que és com si et donés una mena de passaport, doncs, per poder-te moure pel seu territori, no? Però, en certa manera, ho has d'interpretar com una senyal positiva. A veure... Quan passa entre ells, en principi també ho has d'interpretar com una senyal positiva. Dos gats que es freguen entre ells, en principi... I de vegades fixa't que el gat es frega amb objectes. Exacte. Ho fa, posa amb les cadires, amb molt les parets... Molt sovint, oi? Sí. D'aquesta manera sembla que el que deixen aquí sí és una feromona que té la capacitat de fer que el gat es trobi a gust en l'espai que té marcat. És una mica... A mi m'agrada sempre posar el mateix exemple, és com quan tu arribes a un pis nou, acabes de llogar un pis o comprar un pis, quan entres de seguida has de posar coses teves. Per, has deixat la teva impremta, Per tenir la sensació de que realment estàs a casa teva. Poses les teves fotos, si t'agrada l'ambientador... Sí, els teus records... Exacte, els teus records, fas la decoració com a tu t'agrada, el color de la paret, tot perquè sembli realment que estàs a casa teva. Doncs aquesta funció decorativa, no?, el gat la fa amb aquest marcatge, olfactiu, sobretot fregant la zona del cap contra molts objectes. Quan es veu això, a més és una senyal de, bueno, doncs que el gat està, diguéssim, mantenint un bon equilibri amb el seu territori. Sempre hem d'interpretar-ho de forma positiva, Sempre de forma positiva, sobretot aquesta conducta de fregar-se. Amb el tema del llepar, doncs, també, però bueno, hi hauríem més núvols de dubte, no? Però en principi la de fregar-se l'has de considerar una conducta afiliativa, una conducta positiva. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume. Déu-n'hi-do si aprenem coses, Sílvia? Moltíssimes. Nosaltres fem una petita pausa i tornem amb l'espai veterinari, si us sembla. Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la Protectora d'Animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 93-741-4091, 93-741-4091 o visita el nostre web www.protectoramataró.org. www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil. L'espai veterinari. Obrim l'espai veterinari i ho fem donant-li la benvinguda al Marcelo Cabrera, que és veterinari de l'ESPAM. Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Sí, perdona. Estaves una mica... Avui en Marcelo ens ha proposat parlar dels problemes intestinals que poden patir els nostres animals. Però abans d'això, Marcelo, volem dir una coseta que m'acaba de dir ara durant la pausa la Sílvia, és que no ens en recordàvem, hem parlat del cas d'una galga que ha estat atropellada i que ara em sembla ser que ha passat per dues operacions. Sí. I no ens recordàvem del nom, vale. I ara la Sílvia s'han recordat, eh? Se llama Marisol. Bueno, m'he recordat quan ha arribat el Marcelo. Se llama Marisol. Hi ha hagut aquí un traspàs d'informació. No, perquè el Marcelo la porta... Jo me acuerdo porque en realidad la bauticé yo, porque había que poner... Porque como la galga esa... Explica això, no sé. No, simplemente porque esta perra antes... Es un programa, también. Antes de llegar al refugio, pasó muy rápido por el refugio, se envió rápido al hospital. Entonces, para que cuando un animal nuestro pasa por diferentes manos, si le empiezan a llamar diferentes nombres, en cada sitio que llega la bautizan. Entonces, si tú la bautizas rápidamente, le pones un nombre a todo el mundo, le dices, mira, se llama tal, ya está, queda ya con está. Ese nombre. Entonces, por eso se me ocurrió, no sé por qué Marisol. ¿Habías visto una peli? Había visto un culebrón o algo, y había Marisol. Pero bueno, entonces, no, claro. No creo que coneixi la Marisol. No. Tú debes hablar de la Marisol. Yo debo hablar de la Marisol d'Espanya. No sé la Marisol. No sé qué es. Porque viene de otro sitio. Molt bé, doncs, ja resolta l'enigma del nom de la galgueta, de la Marisol. Avancem amb el tema dels problemes intestinals. Per exemple, Marcelo, un dels problemes més freqüents quan parlem d'això, diguéssim, de dolències intestinals, un d'ells és la diarrea crònica, oi? Sí, podria ser un dels... És un problema que nosotros vemos con bastante frecuencia en el refugio, los problemas de diarreas, y bueno, a veces los cuidadores te preguntan, que los cuidadores son un poco un intermedio entre un propietario y una persona que bueno, es como un intermedio, ¿no? Porque siempre tienen inquietudes, te preguntan, ¿y esto es normal, no es normal, qué pasa? Y por ahí te dicen, ¿es normal este perro? Sí, hace 2 meses que está con diarrea. Por supuesto que eso no es normal. En el refugio tenemos a veces pasas de diarreas, a veces hay parásitos, hay la temperatura, el agua, hay cosas que afectan, el estrés, bueno, todas estas cosas afectan. Pero un perro en casa con una diarrea de más de 15 días es preocupante. Em sembla, això seria un dels primers símptomes, eh? A partir del 15è dia ens hem de preocupar o potser una miqueta abans? Sin duda que hay que ver la freqüència. Bueno, es un tema muy escatológico, hay que ser un poco descriptivo, ¿no? Pero si tenemos un perro que todas las noches cuando nos vamos a dormir el perro se hace caca en casa y unas diarreas tremendas, obviamente que hay un problema. Si no se aguanta la caca, es un problema que no podemos esperar 15 días. Primero porque el piso nos va a quedar, y segundo porque le puede conllevar una deshidratación. No es lo mismo una diarrea en un perro de 40 kilos adulto, normal, que en un cachorro de 2 meses. O sea, aquí es lo de siempre, un poco de sentido común y un poco ir valorando. Pero hay veces la diarrea no llega a ser una diarrea de estas tremendas que el perro se hace caca encima, pero no tiene una consistencia normal. Y a veces esta es lo que más preocupa. Es la señal, ¿no? ¿Por qué preocupa? Porque cuando un animal hace diarrea, es que simplemente lo que es la diarrea, por una definición, sería un tránsito intestinal aumentado. A lo mejor la comida desde que entra hasta que sale pasa, no sé, 15, 18 horas en el tracto digestivo. Y en cada parte hay una función. O sea, en el estómago lo que hace es se desarma la comida y se ponen unos ácidos para que se prepare, y en el intestino delgado se absorbe, y en el intestino grueso termina de formarse lo que es la caca, se absorbe el agua. Pero esa agua que se absorbe en el intestino delgado, y además algunas vitaminas, no es simplemente para que la caca sea más fácil de recoger. Tiene una función, tiene una función el intestino grueso. ¿Quién es la que está función? Es la absorción de agua y de algunas vitaminas. Entonces, y bacterias, hay bacterias buenas que están allí en el colon y cumplen su función. Por ejemplo, cuando un perro tiene pedos, ni justo estaba pensando. Sí que ens estem tornant escatològics avui, sí. Cuando un perro se tiene un pedo, que es normal. Mira, por ejemplo, no voy a empezar con descripciones. Sí, lo que pasa es que la Silvia tiene tantos perros en su despacho y que a veces entra. Silvia. Y son tremendos los. Pero tú sabes que tengo un arsenal de ambiente. Sí, no, entra y a veces hay un olor mezclado que dice, ¿esto qué es? Claro, pero entonces es así. Por sobre de las expectativas iniciales escatológicas. Está pasando. No, digo que para es una realidad. Es una realidad. ¿Cuántas veces hemos estado en una comida familiar y de repente viene un olor y dice, no, fue el perro? Mira abajo la mesa y no está el perro, claro. Hay que tener cuidado. Però la gent s'està imaginant ja en un despatx meu. No. Los perros normalment tenen gases. A partir de ara rebràs menys visites. Ai, que m'ha entrat el riure de comparar. Los perros tienen gases normalment. Luego, cuando acabemos, tú y yo parlarem. No, los perros tienen gases normalmente. Pasa que, claro, hay que ver una cantidad normal de gases. Es algo que se puede convivir, pero hay veces que los perros, este es un signo de que el intestino grueso está funcionando mal, hay bacterias allí en el intestino grueso, empiezan a producir este gas metano y, bueno, es una bomba, ¿no? Es una bomba. ¿Y per què solen passar aquests problemes intestinals? Quines són, diguéssim, les afeccions més comuns? Perquè la diarrea, per exemple, crònica... Bueno, la diarrea pueden ser problemas tan simples como parasitarios, problemas... de un problema, no sé, a veces esto está descrito en etología también, que en situaciones de estrés crónicos los perros tienen diarreas o vómitos. Com podria ser viure en un refugi, un estrès sí, podria ser. O, per exemple, viure en una casa on l'ambient no sigui molt favorable pel gos. Sí, mira, per exemple, ayer estábamos comentando un caso que era un caso muy interesante porque era la niña, una niña de 2 años y medio que trataba de manera un poco agresiva con el perro. Iba y le pegaba patadas, le pegaba con la mano. Caray, imagina. Bueno, y entonces la madre no le sabía poner límites y el perro estaba tan estresado que llegaba a desarrollar diarreas o vómitos, ¿no? Eso tiene una función, hay atrás un mecanismo fisiológico que explica esto. ¿Y siempre es degut a això o pot tenir alguna malaltia, diguéssim? Bueno, hay una enfermedad bastante frecuente que sería el similar a lo que sería la enfermedad de Crohn en las personas, que es una enfermedad inflamatoria de l'intestino, se llama enfermedad inflamatoria. Esta también es muy coneguda para los seres humanos, sí, también, mucha gente la pateix. Lo extraño de esta enfermedad, que hay algunos estudios que lo han demostrado, es que tú coges la misma muestra y la envías a 5 o 6 laboratorios diferentes y todos te dicen cosas diferentes. Caray, doncs ya anem malament, esto ¿no? Es muy difícil porque los criterios de celulares para diagnosticarlas son muy complicados. Lo interesante es que bueno, todos responden básicamente al mismo tratamiento, que es una dieta especial, hay medicaciones, tienen como una cuestión inflamatoria básicamente aquí. Cuando se inflama, pierde las funciones. Si así se te inflama el dedo, se te hincha el dedo, no puedes funcionarlo. No puedes moral. Pero el intestino es igual, se inflama el intestino, pierde la capacidad de absorber los nutrientes y aquí entonces lo que llega al intestino pasa de largo. Claro. Y tiene dos problemas. Uno es todo lo que conlleva las diarreas, la inflamación, la irritación del ano con las molestias, lo que le molesta al propietario con las cacas y además de esto la pérdida de nutrientes, todos estos nutrientes. Claro, todos aquests nutrients se'n van, ¿no? Exactamente, entonces ahí empieza como una lo que sería una desnutrición crónica. O sea, tú no te das cuenta y luego haces una analítica y ves que este perro, todos sus valores empiezan a estar un poco al límite, empiezan a bajar y a descender. Y el problema es que muchas veces el organismo regula estas carencias y no te das cuenta hasta que el perro realmente esté muy mal y no puede ya compensarlo más. O t'has fixat d'aquestes diarrees, no diguéssim. Claro, por supuesto. En aquest cas, a casa és fàcil, però en el refugi vosaltres... Bueno, nosotros no, generalmente los cuidadores están bastante alertas, ¿sí? Pero yo te diría que esto pasa más en casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, nosotros nos han llegado casos. Que la gente viene y hace las analíticas y cuando empiezas a indagar, sí, no, hace unos meses que no hace bien la caca y está... un poco suelto y a veces sí y a veces no, porque no quiere decir que tenga una diarrea líquida, con que todo el que haga, o sea, una caca normal tiene la forma de una caca normal, ¿no? De un, bueno. Sí, sí, ens ho imaginem, tiene la forma de la cual, tal y cual, la puedes recoger con la mano. Ahí está. O amb una bolsa. Por supuesto que con una bolsa. Por supuesto, eso está de más decirlo. Molt bé. O sigui que realment hem d'anar molt al tanto, això sí, hem de fixar-nos. No és qüestió de deixar el gos, per exemple, doncs, que se'n vagi a donar un vol i no mirar el que fa, sinó que de tant en tant hem d'estar atents. Un poc observant és un signe de salut, no? Clar, tot i que una vegada griegos, és no és agradable, no? Antigament els griegos hacían esto, miraven la caca i la orín i bueno... Y valoraban cómo es lo que hacían los médicos en la antigüedad. Los veterinarios. Los veterinarios y los médicos. Y los médicos lo hacían con las personas. Bueno. Sí. De fet, las afectaciones de las personas diuen molt, ¿no? Jaume, no, también. De fet, els metges ara ja... No, cacaterapia, Marcelo. Per acabar de posar la guinda, els metges fins i tot ho provaven. I, per exemple, a veure, tu ara no posis no, per exemple, la diabetis, mira que l'altre dia ho comentàvem, la diabetis, el nom en científic és diabetis mellitus. Sí. Diabetis vol dir xorro, vol dir sortidor, i mellitus ve de mel i vol dir dolç, i vol dir xorro dolç. Perquè al segle XIX es diagnosticava i no n'hi havia laboratoris. Doncs ja em diràs com es feia. Però... Home, això és una cosa... A veure, això és una cosa, un apunt... La gent científica, Sílvia... Mireu, sí, sí. És un altre món. Volia comentar una cosa per trencar una miqueta el tema de les mides, els gustos, les olors i tot això. Una cosa que sempre diem quan s'enduen un gos amb adopció és que pot ser que tinguin durant 15 dies o un mes, claro, irregularitats intestinals. Esto es por el cambio de dieta, el estrés... Bueno, ahí hay un factor de estrés, porque generalmente nosotros le damos o le recomendamos que sigan con el mismo pienso que se han llevado. Es que hay mucha gente que nos truca el gos. Y claro, y aquí están los chuches también, ¿no? Que la gente empieza con los chuches. Claro, porque los primeros 15 días d'estar un gos a una casa s'ha d'adaptar. Y la gente tendeix a potser donar-li molt. Está bien, pero hay un factor de estrés, hay muchos factores. Y el cambio del pienso. El cambio de dieta, pero hay gente igualmente, que aunque tú le dices, le he dado el mismo pienso, sí, le he dado este saco y te lo muestran, bla. Pero bueno, a veces no le dan nada más que solamente el pienso. Y el menjar casolà també ho pot provocar. Cualquier cambio de dieta, lo que sea, cualquier cambio de dieta provoca problemas intestinals. Sí, sí, provoca. Son muy pocos los animales que hacen un cambio brusco de un día para otro y no pasa nada. Excepto los cambios, hay que hacerlos muy graduales, poco a poco, según lo que dicen los estudios y las compañías, cuando haces un cambio de un pienso a otro, debería ser en un transcurso de 10 días como mínimo. Poca gente lo hace, pero hay gente que es muy meticulosa y hace ir agregando poco a poco la cantidad hasta llegar de pasar de un 10% de la dieta nueva hasta un 100% en los 10 días. Caray, això és ser... Hay gente que lo hace, ¿eh? Allò ben y esto, recta obviamente, y es muy importante si nuestro perro tiene un problema intestinal ya adquirido, ya sabemos que es un perro que es sensible, que tiene tendencias, esto es muy importante hacerlo con este animal. Permeta'm dir una coseta abans, Marcelo. En principi, nosaltres ara, l'última part del programa, la dediquem doncs, a cada 15 dies a vincles i cada 15 dies anem alternant amb una entrevista d'actualitat. Avui estem intentant connectar amb el Col·legi de Barcelona, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, perquè estan fent un congrés ara mateix sobre els drets dels animals. Sembla que no podem contactar amb ells, tot i que doncs, la directora de la Comissió de Drets dels Animals ens havia dit que sí, que podríem fer la connexió. Si la podem fer, encara que sigui doncs, 3 o 4 minutets, la farem. Si no, també podem continuar amb aquest tema, que és escatològic, que ens agrada molt, i a la Sílvia. No, Jaume, has puesto realmente la gota que faltava. No, realmente, bueno. Ai, però això que estaves dient, perdona, és que t'he volgut tallar perquè ve el temps, diguéssim, de l'entrevista i volia doncs, deixar-ho clar pels oients que estaven esperant aquesta secció d'aquest congrés. Però això que dius del canvi de pinsos és important perquè molta gent, sobretot la gent que va comprar doncs, al supermercat el pinso del gos, a vegades compra compra un altre. El problema és que els nutrients o els components d'aquests pinsos a vegades són diferents i a pesar que la croqueta és igual, la composición es diferente, entonces no es lo mismo un pienso que tenga pollo o pescado o que tenga cordero, además que hay que decir que gran parte, aunque dicen pollo, cordero o pescado, es mínima, muchos de los componentes son cereales y no es lo mismo lo que necesitamos para digerir soja que maíz o trigo, entonces los cambios hay que hacerlos gradualmente. Si vols dir que no hem de fer cas allò de quan és de pollastre i arròs bueno, o... Sí, por supuesto que debemos hacer porque tiene un saborizante y tiene... Todo esto está legislado y se dice pollo, no es que tiene, básicamente es mínima la parte que tiene pollo. És mínima. No sé si el Jaume volia afegir alguna cosa. Volia dir que, des del punt de vista del comportament, que llavors, en el cas del gat, sí que és molt important, sobretot la gent que té gatets petits, el donar-los diversitat de dieta al principi. Ah, és a dir, que el gat pugui menjar diferents, que s'exposi a diferents sabors mentre és molt petitet. Perquè en aquell moment, pensa que el gat després és un animal que si aprèn a menjar el menjar X no es mourà d'aquest aliment. Són molt sibarites, no? Aquest aspecte tenen poca... Mira, jo et puc parlar, com a exemple, et puc parlar d'un company que treballa en una empresa d'alimentació d'animals de companyia, una molt coneguda, i que fabrica unes llaunetes que són de... Bueno, amb peix, no? Sí, d'aquestes que els agraden tant. Sí, doncs ell m'explicava que van tenir un problema fa uns anys perquè bueno, feien una determinada llauneta que era pescado blanco de l'Atlántico. Venia feta d'Estats Units, van canviar, la van començar a produir a Europa amb els mateixos estàndards, però el gust no era exactament el mateix i bueno, els van començar a arribar cartes de propietaris de gats que el gat simplement no menjava res més que la llauna aquella de pescado blanco de l'Atlàntic. En sèrio? Són molt, molt, molt selectius. Llavors, això ho pots vèncer si al principi, quan són molt petitets, els exposes a una varietat molt gran de sabors diferents. Però ho has de fer això és important bé, perquè segons el Marcelo s'ha d'anar amb tanto amb els problemes intestinals, que sí. No? Si a un gato le estás dando de comer, lo que puedes hacer es mezclarlo o mantener siempre dentro los piensos de gama alta. Aquí no hay problema. Por ejemplo, si tú estás conduciendo un Ferrari y te pasas un Porsche, no hay mucha diferencia. Pero si te pasas a un Opel Corsa, por ejemplo, de un Ferrari, hay mucha diferencia. Entonces, con los piensos es lo mismo. Los piensos de gama alta tienen mucha diferencia en calidad y precio, también hay que decirlo, con los piensos de supermercado clar, o de econòmic. No, total, llavors, totalment d'acord. O sigui, la idea és... Sempre parlaríem dins... Mira, hi ha una regla. Mientras más alta... colores... Es peor es el pienso. Estos que vienen de colorines, todo. Y mientras más formas, estos que vienen estrellas, lunas, de todo adentro del pienso. Mala señal. Esto es mala señal. ¿Y por qué hacen lunas y estrellas? No lo sé. Pescado. Sí, porque los animales realmente, vosotros, no sé si Jaume o Marcelo, cuando veuen el color... Ellos no es guían pel color. Los animales que realmente es guían pel color son los animales que mengen fruita. Claro. Que són els primats, nosaltres sí que ens guiem molt pel color. O sigui, ho fan més per nosaltres, sí, llavors, i els ocells també ho fan. ¿Quién va? Es que una cosa, ¿quién es el que elige el pienso? El gato no lo elige. Lo elige la persona quan tu vas al supermercat o a la tienda, o lo que sea. I per tant, si veu potser els colorins, això, clar, més mono i si això... Si piensa, dice, uy, mira, hay una bola naranja de tener una zanahoria. Para el gato, imagínate que es carnívoro estricto, de què li importa, però bueno, la gente piensa así y es como le funciona la estrategia de venta. Sí, el problema és després aquests problemes intestinals que, claro, que comentem, claro, claro. No? En tot cas, la conclusió és fixar-se molt amb el tipus de... No cal, cada dia, potser, Marcelo, mirar-ho, però sí que de tant en tant anar mirant com són les defecacions dels nostres animals. No, simplemente tener en cuenta que una diarrea de más de 10, 12 días de duración, o una, no una diarrea líquida, pero cuando el animal no hace las cacas bien, es signo de que algo no está funcionando bien. Es un signo de la leishmania muy frecuente. Hay perros que no tienen otro signo nada más que la leishmania. Perros con leishmania que tienen diarrea. ¿Veus? Es muy frecuente también que pase. El parvovirus també... El parvovirus és directamente petits, ¿no? Es una diarrea muy, muy aguda en el cual todo el intestino son como si fueran dedos, son como vellosidades, que es donde se absorbe la comida, ¿no? Carai, o sigui, tampoc ens hem de... Amb això no vull dir que ens haguéssim d'alarmar, ¿no? Que no vol dir que el nostre gos directament tingui les manies. Bueno, que... No, exactamente, pero se produce una inflamación y disminuye la absorción de nutrientes. El parvovirus desaparece en toda esa especie de dedos, queda la mucosa prácticamente desnuda y por eso tiene una diarrea tan aguda. Pero esto generalmente, como norma, pasa en cachorros. I l'altra, diguéssim, conclusió seria intentar moure sempre per pinso de gamma alta, oi? Sí. Intentar no variar no anar canviant alta a la baixa. No dar comida casera, o bueno, o si tu quieres alimentar tu perro con comida casera, perfecto, pero dar solamente comida casera. No vagis variant, no? Exactamente. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Marcelo, Jaume, Sílvia, m'ha après una miqueta més avui, i jo em vull acomiadar abans, Sílvia, recordant que hem parlat del iaio, aquest gosset petitonet que teniu al CAC. El iaio és el Yorkie? És un gosset, sí, que m'han dit que pesa 2 quilos, sí, com a molt. Sí, és el Yorkie, que sí, la llengua li cau així, la llengua que fa una gràcia. Això no ens ho han dit, lo sí, de la llengua. Sí. No, el problema és que, claro, no tiene dientes, sí. No tiene los dientes de abajo, y entonces, claro, la lengua no se ve contenida por nada. És molt divertit. Bueno, doncs m'agradaria, doncs, abans d'acabar el programa, recordar que hem parlat d'aquest gosset pobret, que és un iaio, com el seu nom indica, i que estem buscant adopció per ell. Si el volen adoptar, 902-908-043 o un e-mail a info@protectoramataró.org. Nosaltres ho deixem aquí, a peluts, i us esperem la setmana vinent. Adéu. Adéu. Adéu.